Soki trawienne wspiera detoksykację, wyciąg z korzenia cykorii oraz cholina pomagają w utrzymaniu zdrowej wątroby. A do tego wyciąg z zielonej herbaty pomaga utrzymać prawidłowy poziom cholesterolu. To ja też poproszę ProLiver. A ja poproszę o podwójną porcję boczku. ProLiver. Na wątrobę i na cholesterol. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Jest 16. Tu Polskie Radio Program Trzeci, Krystian Hanke, audycja popołudniowa z Międzyzdrojów. A na początek serwis Trójki. Piątek, 5 lipca. Romuald Wójcik. W Katowicach rozpoczyna się 3-dniowa konwencja Prawa i Sprawiedliwości i Zjednoczonej Prawicy. Za chwilę relacja naszej reporterki. Koalicja Obywatelska rozpoczyna akcję Porozmawiajmy. W serwisie Trójki zajrzymy też do Brazylii na Kongres Młodzieży Polonijnej Ameryki Południowej. Myśląc Polska 2019 to hasło rozpoczynającej się w Katowicach 3-dniowej konwencji Prawa i Sprawiedliwości i Zjednoczonej Prawicy. Podczas wydarzenia ma zostać przedstawiony zarys propozycji, które w kampanii wyborczej staną się podstawą programu. Na miejscu jest Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, czy znamy już szczegóły konwencji? No te szczegóły poznamy za chwilę, kiedy głos zabierze wicepremier Piotr Gliński, bo to on ma oficjalnie otwierać konwencję. Ale już teraz możemy powiedzieć, że politycy Prawa i Sprawiedliwości w stolicy Śląska spędzą bardzo intensywne 3 dni. A to zapowiadała w rozmowie ze mną tuż przed konwencją rzecznik partii rządzącej Anita Czerwińska. To jest spotkanie 400 panelistów, zarówno ekspertów, jak i polityków. Przez 3 dni będzie dyskusja, debata o Polsce. Co dla Polski jest ważne i co jest ważne dla Polaków. Z tych pomysłów mamy nadzieję powstanie w niedalekiej przyszłości nasz program wyborczy. Po oficjalnym otwarciu konwencji pod hasłem, tak jak mówiłeś, Myśląc Polska 2019, jej uczestnicy wysłuchają kilku paneli eksperckich. W tych głównych mają zabierać głos ministrowie rządu Mateusza Morawieckiego, a pierwsza sesja będzie poświęcona odpowiedzialnemu rozwojowi, gospodarce dla ludzi. Wystąpią tutaj Jadwiga Emilewicz, Jerzy Kwieciński, Andrzej Adamczyk oraz Marek Grubarczyk. W Katowicach jest Agnieszka Drążkiewicz. Dziękujemy za relację. Z kolei Koalicja Obywatelska rozpoczyna akcję Porozmawiajmy. Politycy Platformy, Nowoczesnej i Inicjatywy Polska dziś i jutro odwiedzą północne Mazowsze i Podlasie. Szef sztabu koalicji Krzysztof Brejza mówi, że zaplanowano wiele spotkań i rozmów z wyborcami. To jest to, na co Polacy czekają. Busy Platformy, nie urzędnicy urzędów wojewódzkich, nie urzędnicy ministerstw, ale politycy. Jedni politycy będą w gabinetach, wysyłają urzędników, my wychodzimy do ludzi i rozmawiamy. Konwencja programowa Koalicji Obywatelskiej odbędzie się za tydzień w Warszawie. Nie ma jeszcze ostatecznych wyników kontroli w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Olecku po śmierci 9-miesięcznej Blanki. Wszystkie dokumenty zabezpieczyła prokuratura. Chodzi m.in. o odpowiedź na pytanie, w jaki sposób dziecko z pogotowia opiekuńczego wróciło do domu. W marcu sąd zdecydował, że Blanka wraca do rodziców biologicznych, chociaż opinia MOPS-u była inna, mówi kierownik placówki Edyta Truszczyńska. Nasze opinie zawierały informacje, że nie jest to jeszcze odpowiedni moment. Jest wyraźny zapis, że minimum jeszcze 3 miesiące dziecko powinno pozostać w rodzinie zastępczej. Po powrocie do domu MOPS nadal opiekował się rodziną i z kontroli wynika, że robił to dobrze. Burmistrz Olecka Karol Sobczak. Pracownik socjalny jeszcze tydzień przed tymi tragicznymi wydarzeniami miał dziecko na rękach, nie zauważył. Nie uważał żadnych niepokojących śladów ani w zachowaniu dziecka, ani na ciele dziecka. Ponieważ dokumenty MOPS-u znajdują się w prokuraturze, władze Olecka przedłużyły kontrolę do końca sierpnia. Małgorzata Zbrożek, Polskie Radio Olsztyn. Przyczyną śmierci dziecka był krwotok i uszkodzenie mózgu. Sekcja zwłok wykazała, że Blanka była bita i wykorzystywana seksualnie. W serwisie Trójki przenosimy się do Brazylii na Kongres Młodzieży Polonijnej Ameryki Południowej. Pierwsi Polacy pojawili się na południu tego kraju 150 lat temu. Byli rolnikami, karczowali dżunglę i wprowadzali kulturę rolną, mówi Darcy Piana, wicegubernator stanu Parana. Chciałbym podziękować wszystkim, którzy przyjechali z Ameryki Łacińskiej i chciałbym powiedzieć w imieniu stanu Parana, że jesteśmy niesamowicie wdzięczni narodowi polskiemu za wszystko, co robił, zrobił i nadal będzie robił dla tego regionu. Pod koniec XIX wieku do Brazylii emigrowali przede wszystkim najbiedniejsi mieszkańcy Galicji. W ciągu pierwszych 40 lat 100 tysięcy osób. Co najmniej kilka osób, w tym dzieci, zostało poszkodowanych w zderzeniu autobusu komunikacji miejskiej z samochodem w Raciborzu. W samochodzie osobowym zakleszczonych zostało 3 dzieci, w tym niemowlę oraz 2 dorosłych. Obrażenia odniosły też osoby z autobusu, m.in. kobieta w ciąży i dziecko. W związku z wypadkiem są utrudnienia w Raciborzu na drodze krajowej 45 łączącej Opole z przejściem granicznym w Chałupkach. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia zachmurzenie przeważnie duże, po południu postępujące od północy kraju większe przejaśnienia i rozpogodzenia, co możemy obserwować teraz patrząc przed siebie. Idzie od północy faktycznie rozpogodzenie, ale miejscami mogą się zdarzyć opady deszczu. Od razu uprzedzam, przemieszczać się będą od północnego zachodu na południowy wschód. Temperatura od 17 stopni na północy. No tu najchłodniej. Na wschodzie najcieplej 22 stopnie. Na południowym zachodzie, na Podhalu około 16. Wiatr umiarkowany i dość silny. I to też odczuwamy, bo od morza wieje od kilku dni tu w Międzyzdrojach naprawdę poważnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, a pamiętasz, jak rozmawialiśmy o nowym telewizorze z takim dużym ekranem? Z dużym ekranem, pamiętam, a co, promocja jest? Gdzie promocja? Marian, wielka wyprzedaż! No to gdzie wyprzedaż, tam i Marian, Barbara! Wielka wyprzedaż w Media Expert. Telewizory 4K Ultra HD, laptopy z szybkimi dyskami SSD, smartfony z super aparatami, nowoczesne AGD w super niskich cenach. Jak słychać, na Orlenie co trzecia zdrabka wygrywa. Co pan zrobił? Zatankowałem 20 litrów paliwa Verwa i kupiłem mega hot doga na drogę. A ja kupiłam mega kawę z ciastkiem czekoladowym. I dostaliśmy zdrabki. Ale jazda. Kup dowolny zestaw promocyjny i odbierz zdrabkę. Do wygrania 88 rodzinnych samochodów i ponad 11 milionów produktów Verwa. Tylko na stacjach Orlen. Szczegóły na loteriaorlen.pl. Zapraszam, Robert Kubica. Dużo, świeżo i tanio na ryneczku Lidla. Już teraz melony miodowe 50% taniej, 2,99 za kilogram. I brzoskwinie 3,49 za kilogramowe opakowanie. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Pytacie, czy można wygrać w lotto? Szczerze, powiem tak. Otóż my, kule, uważamy, że nawet trzeba, no. W kumulacji lotto do wygrania 3 miliony złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 16. 24. Festiwal Gwiazd w Międzyzdrojach. I tu właśnie trójka od wczoraj w Międzyzdrojach przed hotelem Wina Amber Baltic. Jeśli by Państwo chcieli nas tutaj odwiedzić, zapraszamy bardzo serdecznie. Trójkowe studio pod namiotem w stosownych barwach. Właśnie tu, no bo trójka jest patronem festiwalu. Dzieje się tu bardzo dużo. O wszystkim opowiemy Państwu do godziny 19. Mam nadzieję. Będą goście, będą relacje. Nie zabraknie niczego, co w piątek być powinno w audycji popołudniowej. Mam nadzieję, że spędzą z nami Państwo to popołudnie. Przed chwilą słyszeli może Państwo takie silnik, dość mocne ryki. To motocykliści przejeżdżali. Jesteśmy tu, więc na pewno można nas tu znaleźć. Przejeżdżała również lokomotywa. A chwilę wcześniej zespół Lady Punk na scenie, która znajduje się na Alei Gwiazd, dokonywał próby. Bo było pewne ryzyko, że będą nam towarzyszyć na dłużej w audycji, ale skończyli próbę. A czy ten utwór dziś pojawi się, bo koncert wieczorem? To już oni wiedzą najlepiej. Lady Punk dziś w Międzyzdrojach wieczorem wystąpi. Jesteś idolem, wielbi cię tłum. Gdzie się pojawisz, słychać zdumiony głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Zmoży mi tego świata, o wielkie stawki grasz. Zamki na piasku, gdy pełno w szkle. Poranna, witaj zmiano, to życie twe. Lady Punk. Dziś na scenie festiwalowej Festiwalu Gwiazd w Międzyzdrojach. Już po próbie, 10 minut po godzinie 16. No i naszym gościem, pierwszym gościem jest profesor Adam Myjak. Dzień dobry. Kłaniam się, dzień dobry. Pan profesor, bez którego w zasadzie nie byłoby tutaj tej Alei Gwiazd, nie byłoby tej promenady, po której spacerują. Chyba trochę budować zamki na piasku, bo słońce wyszło i widzę, że się przeludniło. Jest mniej ludzi na promenadzie, prawda? Trochę tak jest, tak. To... Promienie słońca trzeba złapać. Tak, to jest w ogóle tutaj dla wszystkich wyjątkowa sytuacja, bo pogoda, zawsze jak jest festiwal, robi psikusy i słynie już z tego, że pojawia się deszcz, ale pojawia się słońce. Przetyka się, także... Czasem słońce, czasem deszcz, ale tak. Deszcz jest troszkę też sprzymierzeńcem na przykład spektakli teatralnych, bo no wtedy ta sale się wypełniają tłumnie. Kiedy jest pogoda, to rzeczywiście sporo osób siedzi na plaży, ale przechodzi sobie Aleją Gwiazd. Wie pan, jaka jest najbardziej ulubiona zabawa na Alei Gwiazd? Że się kuca, dotyka się swoją dłonią ten odcisk dłoni aktora i tak słychać co jakiś czas, o, moja pasuje, o, jestem jak Kasia figura, albo i tak dalej. Właśnie. No, ja kiedyś tak nawet ukułem takie powiedzenie, że od 20 paru lat tutaj, bo zaczynał Bogusław Linda jako pierwszy i później wielu, wielu wielkich nazwisk, których tutaj trudno byłoby dzisiaj wymienić, ale niektóre są, jak ktoś powiedział, tak scałowane, czy inaczej dotykane, czy na wypolerowane. Wypolerowane, tak, tak. I to jest swoisty ranking, kto jest najbardziej popularny. A. I tutaj jest parę nazwisk, nie chciałbym tutaj wartościować, broń Boże, które mogłyby w tym rankingu być w pierwszej dziesiątce. I, to dobrze, to jest się czym szczycić. Gorzej z tymi, niesamowite, są... bo te odlewy mają precyzyjne, prawie linie papilarne, no tak jak gdzieś tam w prokuraturze, powiedzmy, a w tym momencie niektóre są już właśnie zatarte, zanikają. Piękny taki odkładający się czas, ja mówię. Panie profesorze, a trudno się pobiera te odciski palców od gwiazd? Ja powiem szczerze, teraz to już to jest pewna rutyna, bo te największe nazwiska, te historyczne, to wiele nie żyje, bo odeszło takich wspaniałych ludzi jak Łapicki, jak powiedzmy Holoubek, czy wielu, wielu niestety. I ja mówię o tych największych, Zapasiewicz, którzy byli bardzo nieufni. Oni mówili, ja tu nie chcę przyjechać nigdy, bo tu jest takie targowisko próżności, po co to. I ja muszę powiedzieć, że 20 parę lat temu, jak z dyrektorem Dąbrowskim, który był właśnie twórcą tego festiwalu, zaczynaliśmy tutaj, to wszyscy byli nieufni, że to jest coś takiego wakacyjnego, lekkiego, to dla młodych, nie. Powiem szczerze, że wszyscy, którzy zmusiliśmy, czy prosiliśmy, później bardzo, bardzo byli przejęci, dziękowali, pamiętam, mieli ogromną satysfakcję. I właśnie o tym też Państwu będziemy mówić do godziny 19, bo program festiwalu naprawdę, muszę powiedzieć, z roku na rok stawia poprzeczkę coraz wyżej i to nie są jakieś takie zwykłe pokazy pierwszych, lepszych filmów, czy jakieś zwykłe spotkania z twórcami, artystami i proszę mi wierzyć, spektakle teatralne, które tu się odbywają w Międzynarodowym Domu Kultury, bo tak się nazywa Dom Kultury w Międzyzdrojach, są oblegane. Jeśli ktoś się spóźni minutę, ma problem tak z wejściem, jest, bo sala jest wypełniona. Pokazy oczywiście filmowe na plaży też są, ale spotkania z twórcami też są oczywiście, ale przepiękne recitale oprócz tych takich najgłośniejszych koncertów i to wszystko będzie jeszcze okazja o tym powiedzieć, panie profesorze, ale warto powiedzieć, o czym państwo już wiedzą, dziś ta audycja też na antenie Trójki już za nami, że ten festiwal jest w hołdzie Stanisława Barei. Ta edycja, 24. edycja Festiwalu Gwiazd w Międzyzdrojach. No i Stanisław Bareja będzie miał tu nie tyle swoją gwiazdę, ale swój monument, rzeźbę, jak to powiedzieć? Nie, to takie symbole, takie znaki właściwie, rzeźby, właśnie. Które tutaj posiada Wajda, Zanussi, Hoffman. Te największe nazwiska, właśnie bardziej reżyserów nawet niż aktorów. Ale ja też chcę powiedzieć, że tutaj w tej chwili, jeżeli chodzi o Bareję, to tyle to jest znakomity pomysł, to idea i Olafa Lubaszenki i właściwie widzę tego miejsca, burmistrza, aby jego uświetnić, bo ja uważam, że to była postać, która my odkrywamy go na nowo. bo kiedyś ja to tak utarłem nawet takie powiedzenie, że myśmy to oglądali jako takie luźne komedie, nawet nie zdając sobie sprawy, że one zaczęły pierwsze nadkruszać ten słynny mur w latach 70. Żeby nie powiedzieć beton. Oczywiście tak, to tak. Tak. Dowód historyczny tak naprawdę tak. Tego wszystkiego, co było. Dzieci teraz patrzą z niedowierzaniem na takie filmy, tak? My też. Bo to zapominamy. Oglądamy po raz któryś z kolei i inaczej odbieramy już te filmy. I dlatego ja próbowałem szukać takiego symbolu, że to nie jest takie krotochwilne filmy, w których żeśmy się tylko my śmiali. Ja uważam, że humor jest potężnym orężem w walce z wiadomo. A to są dwa bloki połączone łańcuchem? Nie. To jest taka trochę niespodzianka. Nie chciałbym zdradzać. dobrze. No nie powiem. Nie, to jest pewna taka refleksja, bo to trudno ująć w tych niedużych formach, bo ja tu nie chciałem, broń Boże, robić jakiegoś pomniku, monumentu, ale jakoś się dokleić do tych poprzednich wielkich twórców i Maria zasługuje w całej pełni, bo dzisiaj dopiero doceniamy, inaczej odbieramy towar. To jest jakiś dziwny fenomen socjologiczny nawet, bym powiedział. To prawda. Pana ulubiony film Barei? No ten Słynny Miś, no co to dużo mówić. Komedia wszechczasów, tak oczywiście. Tak jest, to jest w ogóle, tym bardziej, że ten Pałac Kultury i ten Miś i ten Stasio Ptym, no to jest w ogóle wspaniała jakby jakaś taka idea, która ciągle nabiera nowego znaczenia, nowego, pogłębia się wartość tych jego dzieł, nazwijmy to już. Rzeźba w hołdzie Stanisławowi Barei, jutro odsłonięcie podczas gali. Profesor Adam Mejak, bardzo dziękuję. I za te wszystkie tutaj symbole, które powstały dzięki bardzo. Panu. I za wizytę. Długo by o tym jeszcze opowiadać, ale... Mam nadzieję, że będą jeszcze okazje. Dziękuję jasne. Za rozmowę. Dziękuję serdecznie. 17 dziękuję. Minut po godzinie 16. Wrócimy do Międzyzdrojów za chwilę. Have you left space for me in this life? Cause there are voids into which we cannot dream in this life. Yeah. you now. W kąciku, a może to będzie przebój lata, wystąpił zespół Hot Chip, 22 minuty po 16. 24. Festiwal Gwiazd w Międzyzdrojach. I jeśli Państwo są w Międzyzdrojach, zapraszamy do naszego plenerowego studia Trójki przed hotelem Amber Baltic. Tutaj jesteśmy, widać nas, no co jakiś czas ktoś się zatrzymuje i chyba jesteśmy widoczni. Tak jak powiedziałem, za nami Aleja Gwiazd z odciśniętymi dłońmi artystów, która będzie miała nowe dłonie już jutro odciśnięte. No właśnie, najbardziej znani artyści w Polsce, o tym mówił profesor Myjak, dookoła także łowcy autografów. Tutaj często przed hotelem można ich spotkać. Flesze błyskają. No, są skupieni na osobach znanych, ale proszę nie ulegać złudzeniu. Ten festiwal, tak jak powiedziałem, to nie tylko parady po czerwonym dywanie, to przede wszystkim na szczęście spotkanie ze sztuką. Wczoraj na przykład uczestniczyliśmy w wyjątkowym koncercie Kuba Witkowski, który jest tu w Międzyzdrojach. Dzień dobry. Latającym reporterem jest z nami. Kuba, jak ci się podobał koncert? No, dla mnie to była bomba. Od jakiegoś czasu tonę w dźwiękach przedwojennych piosenek, a to za sprawą takich wykonawców jak Warszawska Orkiestra Sentymentalna czy Warszawskie Kombo Taneczne. I muszę przyznać, że wczorajszy występ orkiestry Adria był równie urzekający. Mówią o mnie słodka kobieta i pieszczotka. Międzyzdroje to jest miasto gwiazd. Takie mamy nawet logo. Artur Duszyński, szef Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyzdrojach. Oczywiście, staramy się, żeby wszystkich jak gdyby programem zadowolić. No właśnie, festiwal w Międzyzdrojach to nie tylko spotkanie z gwiazdami, bo tak tutaj może się to kojarzyć, ale to także teatr. No właśnie, teatr. Już tak się jakoś złożyło, że trzecia moja sztuka teatralna, w sensie moja jako producenta. Aktor Piotr Szwedes. Pół na pół z Piotrem Polkiem było 3 lata temu chyba. Rok temu byliśmy chyba z Kłamstwem. No i obecnie Harold Pinter, samobsługa, czyli niemy kelner. W reżyserii wszystkie sztuki Wojtka Malajkata oczywiście. Jeżeli grają w innym mieście, to może grają przeciwko Old Boy. Old Boy grają w innym mieście. Jest taki niesamowity klimat tego festiwalu. Aktor Mikołaj Roznerski. Że nie tylko ludzie znani z telewizji i z teatru i z pierwszych stron gazet przyjeżdżają tutaj, żeby pochodzić i pobawić się, ale też, żeby pokazać coś temu widzowi fajnego, mądrego, co może zobaczyć na scenach. Takiś pewien? Przecież to było tutaj. Co? Ten mecz! Co? To przecież było tutaj! Takiś pewien? No tak! No bo ta druga drużyna była z Tottenham. Festiwal właśnie ma być taki, bo gwiazdy są, ale nie po to, żeby festiwal miał tylko dywan i zdjęcia, wywiady, autografy, ale żeby pokazywał to, co te gwiazdy robią. Bo ludzie nie lubią nas za to, że jesteś przystojny, jestem rudy, jestem brunet, czy jestem kobietą, mężczyzną, tylko no, doceniają za to, co robimy w ciągu roku. Oprócz kultury zajmujemy się też sportem, organizujemy mecz. Samorządowcy kontra artyści, ale jak najbardziej te koncerty, kino. Kino dla wszystkich w tym roku będziemy prezentować filmy Stanisława Barei. Tu o parę kroków za rogiem są najlepsze soldy w Paryżu. Festiwal Gwiazd w Międzyzdrojach to też spotkanie z pisarzami i ich książkami. Jak najbardziej tak. Monika Kowalska, szefowa hotelu Vienna House Amber Baltic. Jak rozpoczynaliśmy spotkania z gwiazdami bestsellerów, idea była nasza taka, aby przekazać czytelnikowi, przybliżyć autorów wakacyjnych książek, lekkich książek, można tak powiedzieć. Stąd też pani Katarzyna Grochola była naszym pierwszym gościem i dzisiaj po 4 latach wróciła w nowej odsłonie jako autorki kryminału. To jest w ogóle zasada, że ma być spektakl, filmy, pokazy filmów, jeszcze są koncerty, wspaniałe wieczorne koncerty w amfiteatrze, czy dzisiaj też recitale, które były, Krysia Tkacz. No nie zapominajmy o tym. To jest sens festiwalu, a te rzeczy to są pochodne, gdzie nas ktoś złapie, zrobi zdjęcie i tak ma być. No, my mamy dopieszczać widza, widz nas, bo inaczej jak ja wejdę na scenę i będę miał wodę sodową w głowie, i to nikt mi nie wejdzie na widownię. I bardzo dobrze, że aktorzy o tym wiedzą i pamiętają. To da się tutaj wyczuć. Jest co oglądać, jest co podziwiać. A wracając do Katarzyny Grocholi wspomnianej, ponieważ gwiazdy to zwykle także plotki, to mogę powiedzieć taką plotkę i pani Katarzyna, mam nadzieję, że się nie obrazi. Była zachwycona wczorajszym występem Kuby Badacha podczas wieczornego koncertu, od którego zaczęliśmy tę rozmowę, Kuba. Więc Kuba Badach zrobił na niej przynajmniej ogromne wrażenie. Kuba rzeczywiście fantastycznie spisał się na scenie. Ty też byłeś na koncercie, a potem byłeś na pokazie filmów. A potem byłem na pokazie, nocnym pokazie filmów. No niestety, nie odbył się ten pokaz na plaży. Taka była początkowa wersja. No musimy przyznać, że z pogodą tutaj jest tak trochę w kratkę, prawda? Można byłoby zorganizować festiwal gwiazd windsurfingu zdecydowanie. Dokładnie, albo kitesurfingu. Otóż to. Natomiast sam pokaz odbył się tuż obok. No widownia dopisała. Była garstka widzów, którzy wytrwale dotrwali do końca. Bo pokaz był o północy, trzeba powiedzieć. Niektórzy siedzieli na ziemi, Kuba podszedł. Obywatelu, co tak siedzicie? Wilka złapiecie. Nie, to oczywiście żart, ale filmy także tutaj właśnie w kinie plenerowym, filmy Stanisława Berei będą przypominane, bo festiwal poświęcony jest właśnie twórczości tego wielkiego reżysera. Zdradzę, że po 18 do naszego trójkowego studia wrócą, bo już byli w chwilę po południu, Katarzyna Bareja i Jan Bareja na też rozmowę. 27 minut po godzinie 16.

The News to nowe nagranie Toma Yorka z nowej płyty w audycji popołudniowej. Zapraszamy do Trójki. Wbrew zapowiedziom nie poznaliśmy dziś wyroku w głośnej sprawie Kajetana P., mężczyzny oskarżonego o brutalne zabójstwo nauczycielki języka włoskiego Katarzyny J. w 2016 roku. Mężczyzna umówił się z nią na lekcję, kilkakrotnie dźgnął nożem, później rozczłonkował ciało i przewiózł taksówką do wynajmowanego mieszkania na Żoliborzu. Żeby zatrzeć ślady, spowodował w tym mieszkaniu pożar, potem uciekł z Polski. Po kilkunastu dniach został zatrzymany na Malcie i przewieziony do kraju. A o szczegółach sprawy Izabela Woźniak. Odczytanie wyroku miało odbyć się przy zachowaniu nadzwyczajnych środków ostrożności w specjalnym budynku Sądu Okręgowego w Warszawie, przeznaczonym do sądzenia najgroźniejszych przestępców. Po ponad godzinnym oczekiwaniu dziennikarze dowiedzieli się, że wyrok dziś nie zapadnie. Sąd niespodziewanie wznowił przewód sądowy, tłumacząc to nowymi okolicznościami. Rafał Carko, pełnomocnik oskarżycieli posiłkowych, po opuszczeniu sali rozpraw nie chciał ujawnić, o jakie okoliczności chodzi. Będą przeprowadzane jeszcze dowody i w zasadzie tyle, co można powiedzieć w tej sprawie, ponieważ nadal zostało wznowione postanowienie o wyłączeniu jawności. Nie mogę ujawniać okoliczności, które zaistniały na sali sądowej, natomiast no, zdarza się tak, że sąd przed podjęciem jednak ostatecznej decyzji no, dochodzi do wniosku, że jeszcze musi jakieś czynności dowodowe przeprowadzić. Tak decyzję sądu komentuje obrona, adwokat Piotr Dałkowski. Jeżeli hipotetycznie można uznać, że skoro sąd uznał, że należy wznowić przewód sądowy, to zapewne ma w tym jakiś cel, ale nie możemy udzielać, obrona nie może udzielać informacji na temat tego, co dzieje się podczas procesu z wyłączoną jawnością. Czy sytuacja, w której w dniu ogłoszenia wyroku sąd podejmuje decyzję o wznowieniu przewodu sądowego, jest czymś nadzwyczajnym? Mecenas Jerzy Nauman tłumaczy, że nie. Tak się dzieje wtedy, kiedy na przykład do sądu po zamknięciu przewodu sądowego wpłynie nowy dowód, a sąd może wyrokować wyłącznie w oparciu o wszystkie dowody przeprowadzone na rozprawie. I gdyby nie wznowił przewodu, to taki dowód, być może nawet istotny, w postaci, dajmy na to, dokumentacji lekarskiej bądź innej, nie będzie mógł zostać wzięty pod uwagę. Zdaniem adwokata Franciszka Piątkowskiego bardzo często pojawiają się nowe okoliczności, które skłaniają sąd do wznowienia przewodu sądowego. Wezwanie dodatkowego świadka, czy przeprowadzenie dowodu z dokumentów, wyjaśnienie jakiejś sprzeczności, wątpliwości, na przykład zarządzenie konfrontacji. Różne mogą być powody. Takie sytuacje się zdarzają i są przewidziane w prawie karnym, dodaje mecenas Łukasz Chojniak. Zdaniem prawnika największym zaskoczeniem w tej sprawie jest to, że sąd utajnił ten etap postępowania. Przez co my tak naprawdę nie wiemy nawet, z jakich powodów doszło do wznowienia tego procesu. Ale jawność postępowania też ma swoją wartość i szanując uczucia rodziny pokrzywdzonej ofiary tego przestępstwa, które absolutnie tutaj muszą być chronione i to częściowe wyłączenie jawności jest uzasadnione, to jednak tak daleko idąca decyzja jak wyłączenie jawności w całości, moim zdaniem poszła zdecydowanie za daleko. Nie stało nic na przeszkodzie, aby na przykład dzisiaj tę decyzję czysto formalną ogłosić w obecności mediów. Przez to my dzisiaj byśmy wiedzieli, w którym kierunku proces zmierza, jakie są plany sądu. To wcale nie oznacza, że musielibyśmy poznawać treści dowodów, treści przesłuchania świadków czy opinii biegłych. To może być wyłączeniem jawności. Z dzisiejszych informacji wynika, że wyrok odroczono do października. O szczegółach sprawy informowała Izabela Woźniak. Audycja popołudniowa za 20 minut, godzina 17. A za chwilę, no to oczywiście piątek, połączymy się z Waszyngtonem i z redaktorem Markiem Wałkowskim. If you call me, I'll come running. You can call me anytime. Essential that I feel you. 'cause I sure don't have the time. Help me, stranger, help me get it off my mind. Get me back on my feet, brother, can you spare the time? Help me, stranger, help me get it off my mind. Get me back on my feet, brother, can you spare the time? Help Me Stranger, czyli Jack White i The Raconteurs. Raconteurs, jakby pan powiedział, panie Marku, jak to wymówić? A jak pan sobie życzy, to jest Ameryka, tu dziękuję. Można wszystko. O właśnie, a czy Ameryka już się obudziła, no taka gotowa do pracy po świętowaniu? Nie, Ameryka rozleniwiona. Wczoraj oczywiście wszyscy ciężko świętowali. Na różne sposoby, ciężko. Bo tutaj się świętuje nie tylko biorąc udział w paradach, akademiach, koncertach czy pokazach fajerwerków, ale także w sklepach, bo wszystkie sklepy były pootwierane. Część Amerykanów jak zwykle w sklepach spędziła to święto. No ale rzeczywiście potem były pokazy sztucznych ogniw, wczoraj się dużo pizzy Amerykanie zjedli, hot dogów, no i oczywiście wypili hektolitry piwa, więc niektórzy pewnie dopiero wstają, ale to jest długi weekend, więc nie ma żadnego problemu. No to niewykluczone, że niektórzy dopiero wstają 16:44, proszę pana, no tak. Ale prezydent już wstał, bo właśnie odleciał przed chwilą Marine One na weekend do swojej rezydencji w New Jersey, pograć w golfa prawdopodobnie. Natomiast wczoraj wygłosił... Chciałem powiedzieć, że to zasłużony odpoczynek, prawda? Bo wczoraj powiedział Amerykanom kilka ważnych słów. No tak, powiedział, że są wyjątkowym narodem, że właściwie nie było w historii tak wyjątkowego narodu jak Ameryka. To jest to, co wszyscy amerykańscy prezydenci robią od dawna. To jest część amerykańskiej filozofii, tak zwanej amerykańskiej wyjątkowości. No i właśnie przez 45 minut wczoraj prezydent Trump, poza tym, że oddawał hołd amerykańskim siłom zbrojnym, mówił Amerykanom, jak wyjątkowym, jak szczególnym, jak specjalnym narodem są, ale ten dodatkowy element i wyjątkowy element to było aspekt militarny przemówienia prezydenta Trumpa. Do tej pory obchody Święta Niepodległości w Stanach Zjednoczonych kojarzyły się właśnie z piwem, grillowaniem, zakupami, paradami, pokazami fajerwerków. Natomiast prezydent Trump dodał wczoraj taki aspekt militarny, ponieważ w czasie jego przemówienia, kiedy oddawał hołd poszczególnym rodzajom amerykańskich sił zbrojnych, to nad Waszyngtońskim Molem, czyli przy pomniku Lincolna i monument Waszyngtona przelatywały co chwila samoloty wojskowe F-35 i bombowiec B-2 przeleciał i helikoptery wojskowe. Także to był nowy element, a obok sceny stały czołgi i pojazdy opancerzone Bradley i czołgi Abrams. Ale przemówienie wbrew temu, co mówili krytycy, przed czym ostrzegali krytycy, było zupełnie apolityczne i właściwe jak na tę okazję. A wracając z tego pokazu, bo ja byłem przy pomniku, wysłuchałem przemówienia prezydenta Trumpa, troszkę zmokłem, ale jechałem metrem, pełny wagon ludzi w metrze i w pewnym momencie ktoś spontanicznie zaczął śpiewać hymn amerykański i cały pociąg, wszyscy, którzy w nim się znajdowali, dołączyli się do tego śpiewania, więc między jedną a drugą stacją było zbiorowe śpiewanie hymnu Stanów Zjednoczonych. Nie wiem, czy w Polsce takie sytuacje się zdarzają. No ale widzi pan, to rzeczywiście zaskakujące jest. A dzisiaj Amerykanie obudzili się wzmocnieni, jak słyszę, nie tylko tym piwem i grillem, ale to dobrze. My też tutaj mamy molo w Międzyzdrojach, wie pan. Jeszcze nie było okazji się przespacerować, ale na pewno tam za chwilę dotrzemy. Amerykanie wyjątkowym narodem mogą być niebawem, bo będą mieć mistrzynię świata w piłce nożnej. No już mieli. Amerykańscy mężczyźni jakoś niezbyt dobrze sobie radzą na turniejach piłkarskich. Są gdzieś tam, nie wiem, w drugiej, trzeciej dziesiątce. Natomiast kobiety radzą sobie świetnie. 13 meczów z rzędu wygrały, nie przegrały, nie zremisowały żadnego. Doszły do finału. No i właśnie w niedzielę we Francji Stany Zjednoczone z Holandią. Ja myślę, że wygrają tak, jak to się w przeszłości im udawało. Także Ameryka będzie trzymać kciuki za amerykańskie panie. Powiem panu, że oglądam od czasu do czasu te mecze. I ta różnica, ta przepaść między męską piłką nożną a damską piłką nożną moim zdaniem jest coraz mniejsza. A i to bardzo dobrze. Ja tylko chciałem powiedzieć, że zdaje się, że amerykańskie dziewczyny piłkarki przynoszą więcej zysku, jeśli chodzi o tą oprawę, mecze i w ogóle, niż amerykańscy piłkarze, a zarabiają mniej. To zdaje się, już nawet sąd za chwilę będzie musiał się tą sprawą zająć. Tak, to drużyna właśnie piłkarska, ta, która gra na Mistrzostwach Świata we Francji, podała do sądu amerykańskie władze piłkarskie. Dochody z tej piłki, z turniejów nie są tak duże, bo mimo, że one grają w finale, to nie wiem, czy ta drużyna przyniesie takie zyski Federacji Piłkarskiej, jak te słabe mecze amerykańskiej reprezentacji mężczyzn, ale to jest właśnie ich zarzut. To właśnie one twierdzą w sądzie, że grają lepiej, mają większe osiągnięcia, a zarabiają dużo mniej. Panie Marku, to na koniec jeszcze, bo wiem, że historię z aligatorem ma pan przepiękną, że tak powiem, ostrzegając też, myślę, niektórych, nie karmić aligatora, tak podpowiem. W ogóle nie karmić dzikiej zwierzyny. Przekonał się o tym pewien mieszkaniec Florydy z Daytona Beach, który zaprzyjaźnił się z aligatorem, który mieszkał w jeziorku przylegającym do jego podwórka. Nazwał go Hank i mniej więcej raz dziennie spotykali się. Mężczyzna siadał na krzesełeczku przy jeziorku. Pogadać. Hank przypływał, no i mężczyzna karmił go, bajgla mu dawał. Jednego bajgla dziennie. I on tak się przyzwyczaił, że codziennie przypływał. No ale błąd, jaki popełnił, polegał na tym, że pewnego dnia nagrał, jak karmi tego aligatora Hanka. I wstawił to na media społecznościowe. Po czym kolejnego dnia zapukała do niego policja i wlepili mu mandat za dokarmianie dzikiej zwierzyny, by w ten sposób przestrzec mieszkańców Florydy, by za bardzo z aligatorami się nie zaprzyjaźniali. Ciekawe, co teraz zrobi on i też biedny aligator, ale to już będziemy śledzić tę historię. Bardzo dziękuję. Pewnie będzie dokarmiał w tajemnicy. A być może. Był już jeden Polak, który karmił kiedyś aligatora, też nakręcił film i został hitem internetu. To było jakiś czas temu. Być może ten akurat mu pozazdrościł sławy. Do usłyszenia, panie Marku. Za 11 minut 17. Three feeder, tak? A ten był dużo większy. Był ten feeder. Tamten był four feeder, proszę pana. Four feeder był tamten. Na pewno. Ale ten był ten feeder. A, no to rzeczywiście większy. No to już czymś pokonał naszego rodaka. Do usłyszenia. Za chwilę wracamy do Międzyzdrojów. Do usłyszenia. Kocham nocne wyprawy, neony wskazują mi drogę, idąc spokojnie ulicami. Toczy wojna z myślami, sam na sam, samym sobą. Dzień rozmyty pod stopami nadaje wyobraźni kolor mowy. Tak godzinami, gdy księżyc patrzy w źrenicę, umysł pobudza dźwiękami, tworząc origami z liter życia. Klatka po klatce, wersach przebijam jak kiszę niebo. Czarne jak granit, klimat gęsty jak likier liczę. Kroki płytami, jakby miał igły w podeszwach. Moje laboratorium w drodze po linii szczęścia. Dwie strony magii, przeciągam przeciwieństwa, jakby między wymiarami odkrywał na nowo wszechświat. Idę naprzeciw przygodzie, w poszukiwaniu gwiazd, zanim horyzont przywitam je wschodem. Aura uśpionego miasta spowalnia każdy kilometr. Kocham uczyć się od lat tak samo późnym wieczorem. Za 9 minut 17 wracamy do Międzyzdrojów. Skąd dziś popołudniowa audycja? Zapraszamy do Trójki. Plenerowe studio przed hotelem Amber Baltic. Na końcu promenady, prawie na wschodnim jej końcu. Proszę tutaj do nas zajrzeć oczywiście. No, w tym roku oprócz i Trójki, i Radiowej Jedynki jest też z nami Polskie Radio Dzieciom. Tak, prowadzący audycje i dziennikarze tej anteny codziennie organizują spotkania dla dzieci. Ta strefa dziecięca się powiększa. Kuba, dzisiaj byłeś na warsztatach dla dzieci. Jak poszło? Jak poszło? Nie mnie to oceniać. Niemniej sztuka dubbingu nie jest łatwa, ale dzieci radziły sobie świetnie. Chwilę wcześniej, tuż po tym jak Krystyna Tkasz skończyła czytać bajki, maluchy próbowały zgadywać, w jakich rolach można było usłyszeć tę aktorkę. I muszę przyznać, mają świetną pamięć. To był film Piękna i Bestia i rola Imbryka. A potem ruszyły warsztaty. Aha, cofniemy odrobinę. Jak tylko zobaczycie, że na tym czarnym ekranie pojawiają się skaczący kibice, to bardzo głośno zacznijcie się cieszyć. Przygotowaliśmy dla dzieci niezwykłe warsztaty dubbingowe, w których na scenie, nie w studiu, tylko właśnie na scenie w Międzyzdrojach, w amfiteatrze, dzieci mogły spróbować stworzyć coś dubbingowego. Patryk Bartoszewski z Polskiego Radia dzieciom. To były nie tylko sceny aktorskie, ale również tak zwane gwary, czyli wszystkie odgłosy tłumu, na przykład na stadionie, na meczu. No, dzieci pięknie zaśpiewały fragment naszego hymnu Polskiego Radia Dzieciom. I tworzyliśmy też na przykład chór z dzieciaków, które do zupełnie innej piosenki dołożyły zupełnie inne słowa. To znaczy chór w oryginale śpiewał Panie Janie, a dzieci wykonały piosenkę Stolak. Dzisiaj mieliśmy doskonałe przykłady tego, jak świetnie dzieci sobie radzą ze sztuką dubbingu. Martyna Chuderska z Polskiego Radia Dzieciom. To, co bardzo cieszy, to aktywność rodziców, którzy włączali się do zabawy razem ze swoimi pociechami. Skąd ten pomysł? Pomysł wziął się stąd, że Polskie Radio Dzieciom, oprócz tego, że oczywiście pracuje 24 godziny na dobę, tworząc najrozmaitsze programy dla dzieci, również myśli o tworzeniu słuchowisk w przyszłości. Jedno takie słuchowisko mamy już na swoim koncie, ale mam nadzieję, że ta sztuka będzie się rozwijała. Spróbujmy w takim razie ostatni raz obejrzeć ten mecz i zobaczmy, czy wszystkie rzeczy już nam się zgadzają, tak jak powinny być. Gotowi? Dobrze. Bardzo często jest tak, że kiedy obserwujemy jakiś film, kiedy oglądamy jakąś produkcję, to nie zauważamy tego, jak dużo pracy człowiek włożył w powstanie tego głosu bohatera. To znaczy jedna osoba zagrała jakiegoś bohatera, a druga osoba musiała odtworzyć te wszystkie emocje, stany i jeszcze na dodatek zdążyć w odpowiednim momencie wpisać się w ruch warg tego oryginalnego aktora. I myślę, że to jest ogromna sztuka i warto, żeby już najmłodsi mieli szansę docenić coś tak niezwykłego, jak właśnie dubbing, którym my, Polacy, akurat możemy i powinniśmy się bardzo chwalić na całym świecie. Kuba, a ty gdybyś miał zdubbingować jakąś postać, to kogo byś chciał zdubbingować? Właśnie myślałem nad tym, bo wiedziałem, że o to zapytasz. Epoka lodowcowa i Syd. Szyszulnia. Szyszulnia. Tak, to każdy by chciał, wiesz? Tak? Nie, nie możemy. To jest za proste. Tak czy inaczej, zapraszamy dzieci do strefy zabaw. Jest naprawdę dużo atrakcji. Strefa zabaw dzieci, Polskie Radio Dzieciom zaprasza tutaj na promenadzie w Międzyzdrojach codziennie, przed południem, a nawet chwilę po południu też. Za 6 minut 17. Zapraszamy do reklamy. Teraz Mediamarkt.